Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresi olan acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haldun Koşal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Elvan, merhabalar. Merhabalar. Evet, bugün telefonla ulaşacağımız 3 konuğumuz olacak. Önce Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla son depremleri konuşacağız. Marmara sallandı, değil mi? Evet. Yunanistan hala sallanmaya. Sallanmaya devam ediyor. Esasında dünyanın çeşitli yerlerinde oluyor galiba. Kırgızistan'da, Kazakistan'da da depremler var. Evet. Onun hemen ardından Cemal Gökçe ile görüşeceğiz telefon bağlantısıyla. Bir de avukat Filiz Saraç'la görüşeceğiz. 3 konuşmada enteresan olacaktır diye düşünüyoruz. Okan Hocam, hattasınız herhalde. Hattayım, evet. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz, çok teşekkürler. Sizi gene arazide yakaladık. Dağın tepesindesiniz herhalde. Isparta'da mısınız hocam? Evet, Uluborlu tarafındayım. Uluborlu tarafındasınız, evet. Hemen konuya girmek istiyoruz sizi de fazla meşgul etmemek için. Acaba son Marmara depremi, Yunanistan depremi, Yunanistan hala sallanmaya devam ediyor. Evet, evet. Arka arkaya depremler geliyor. Evet, isterseniz Marmara'dan başlayalım. Başlayalım hocam, lütfen. Elvan da bizimle birlikte programda. Merhaba hocam. İyi yayınlar, merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi Marmara Denizi bildiğimiz gibi Kuzey Anadolu Fayı'nın ana kolu üzerinde yer alan bir deniz. Ve bu denizin içerisinde 3 tane büyük çukurluk. Bu 3 büyük çukurluğu da birbirine bağlayan sırtlar var. Ve bütün hem sırtlar çevresinde hem çukurlukların içinde ve kenarlarında çok sayıda küçük fay var. Ama asıl üzerinde İstanbul depremini beklediğimiz büyük fay ise bu çukurlukların kuzeyinden ve bir kısmında daha doğuya doğru ortasından geçerek İzmit Körfezi'nden Şarköy'e kadar uzanıyor. Evet. Ve son yapılan çalışmalarda 1912 depreminin Tekirdağ'ın biraz açıklarına kadar uzandığı büyük ölçüde kabul ediliyor. Dolayısıyla aşağı yukarı 120 kilometre boyunda kırılmamış bir fay parçası orada deprem üretmeyi bekliyor. Ve oldukça uzun bir süredir de suskun, ama hatırlarsanız geçtiğimiz Ekim ayında bir 4,5 Tekirdağ açıklarında bir deprem olmuştu. Doğru. Şimdi 2 gündür de bu defa Büyükçekmece açıklarında depremler oluyor ve 4.2 ya da 4'ten başlayıp galiba az önce de bir 3.3 oldu. Bir ara telefon çektiğinde bana da bir mesaj gelmişti. Gene aynı bölgede olan çok sayıda deprem var. Bunlar küçük depremler. Kendi başlarına yıkıcı etkileri olmayan depremler, ama fay sisteminin aktif olduğunu göstermesi açısından ya da oradaki küçük fayların bir takım üzerlerine inmiş olan, yüklenmiş olan gerilmeler nedeniyle kırıldıklarını göstermeleri açısından oldukça önemli. Bu depremler bize Marmara'daki fayın tam tabiriyle çıtırdadığını söylüyorlar. Tabii bu tür bir depremin gelişebilmesi için de o fay üzerinde bir stres birikimi olmuş olması lazım. Ki onu da zaten 17 Ağustos'tan beri 16 senedir söylüyoruz. Kendi başlarına bu depremler çok sık sorulan şey öncü müdür diye bir soru geliyor. Ama genellikle öncü depremi arkasından büyük deprem gelmesi anlayamıyorsunuz. Evet. Ama izlediğimiz şey 4.2 ya da 4'ten sonra giderek küçülen depremlerin geliştiği. Bir de Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı çözüm deprem fay çözümü var. Bu da normal fay gösteriyor ki bu da kırılmanın büyük ölçüde ana fay değil de onun işte ona verev açılarla gelen bir takım normal faylar var orada haritalanmış daha önce. Onlardan bir ya da birkaçının bu tür depremler ürettiğini gösteriyor. Ama tabii bütün bunların sonucunda işin teknik boyutunu bir kenara bırakıp Marmara'daki deprem tehlikesinden bir kere daha bahsetmek ve buna karşılık mutlaka önlem alınması gerektiğini söylemek gerekiyor. Bugün 4.2'nin ya da 3'ün olduğu gibi yarın da belki hani 6.5'luk, 7'lik, 7.5'luk bir deprem olacak. Ve biz birdenbire önemli bir hasarla ve can kaybıyla karşı karşıya kalacağız. Bu gerçekte önümüzde apaçık duruyor. Evet. Marmara için bilmiyorum daha fazla bir şey söylemeye gerek hocam, var mı? Yani bu noktada hazırlıklı olmak dışında çok fazla söyleyeceğimiz şeyler dinleyiciler açısından çok belki anlam ifade etmeyecektir ama asıl önemli olan hazır olmamız gerektiği ve Marmara'da büyük bir deprem beklendiği. Ben sordukları için şöyle bir hesap da yapmıştım dün. Marmara'da olan depremi 4 kabul edecek olursak olacak depremi de 7.4 gibi bir şey düşünecek olursak biraz 7.2-7.6 arası değişen değerler var. Olan depremin ki çoğu kişi de bunu hissetmiş aşağı yukarı enerji salınımı açısından 126 bin defa daha büyüğü bir depremi bekliyoruz. Evet. Yani tehlikenin büyüklüğünü vurgulamak açısından bunu söylüyorum. Şiddet açısından yani sismogramdaki salının büyüklük açısından bakıldığında da beklediğimiz deprem bu olan depremden 2600 defa daha büyük olacak. Evet. Dolayısıyla büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O tehlike 16 senedir söylenen tehlike. Bu depremler o tehlikenin varlığını büyük ölçüde doğrulayan depremler olarak düşünülebilir. Bir de bu söylediklerinizde şunu herkese duyurmakta fayda var herhalde sanıyorum hocam. Yani bu 4 büyüklüğünde depremler olduğu zaman o 7 büyüklüğünde deprem hani atlatıyoruz ama enerji boşalıyor falan demek çok da sağlıklı bir yorum değil. Bir de bir şey soracağım. Bu tetikleme sorusu hep geliyor sizlere. Çok teknik evet. Değilse depremin büyük depremi tetikleyecek bir deprem olduğunu nasıl anlarız? Şimdi tetikleme dediğimiz olay bir fayın hareket etmesi sonucu fayın iki kenarında bulunan diğer faylara stres aktarması. Hı hı. Ve çevrede zaten deprem olmak üzere hazır bekleyen üzerinde stres birikmiş, gerilim birikmiş bir fayın bu nedenle harekete geçmesi anlamına gelen bir şey. Hı hı. Bu bazen hemen oluyor, bazen uzun bir süre sonra olabiliyor. 17 Ağustos 99 depremi olduğu zaman bu depremin iki tarafta stres artışına yol açtığı biliniyordu. Ve iki tarafta bir tanesi doğuda biri batıda iki deprem beklediğimizi biz o dönem rahmetli Aykut Barka, Sayın o dönemin rektörü Gülsün Sağlamer ve işte bir ekiple beraber gidip dönemin başbakanına bunları anlattık. Dedik ki ya bu deprem tetikleme yaratabilecek büyüklükte bir depremdir. Evet. Burada tetiklemeyi oluşturabilmesi için de depremin oluşturan fayın kendisi kırılması, iki kenarının atım yapması yani fayın bloklarının iki yöne doğru hareket etmesi ve bu hareketin bir sonraki faya ilave bir yük getirmesi gerekir. Anlıyorum. Dolayısıyla büyük olmalı ki çevresindeki başka bir fayı harekete geçirebilsin. O bakımdan hani 4 büyüklüğündeki bir deprem zaten kendisi yüzeyde herhangi bir kırık yaratmayan bir depremdir. Dolayısıyla onun herhangi bir fayı tetikleme gibi bir kuvveti, bir gücü, niteliği söz konusu değildir. O yüzden 4'lük bir deprem başka bir depremi tetiklemez. 3'lük bir deprem tetiklemez. Ama 6-7 gibi bir depremle karşı karşıyaysanız o zaman bir tetikleme olayından söz etmek mümkün. Anlıyorum. Yunanistan'a geçebilir yani, miyiz hocam? Hemen şunu da söyleyeyim. Ha, lütfen. Kasım örneğin 12 Kasım Düzce depremi 17 Ağustos'un tetiklemesidir. Ama 3 ay sonra olmuştur. Marmara'da tetiklenmiştir aynı şeyde. Ve işte deprem ne zaman olacak? Olacak. Ne zaman olacak? Zamanını söylemek mümkün değil ama tetiklenmiştir zaten. Anladım. 17 Ağustos Marmara'yı tetiklemiştir. Ama tetiklenme hemen olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Tetiklemenin bilimsel karşılığı bizde stres aktarımıdır ki bu aktarılmıştır. Marmara'daki olasılığı %25 oranında artırmıştır. Evet, Yunanistan depremlerine gelirsek orası epey bir zamandır hareketli. Evet, Yunanistan'da yani o bambaşka bir fay. Gene sık sorulan soru Yunanistan'la Marmara'nın ilişkisi var mı diye. Böyle bir ilişki söz konusu değil. Marmara ile Yunanistan'da deprem olan Lefkada arasındaki mesafe 750 kilometre. 750 kilometreden birbirini etkileyecek bir fay da herhalde 8'in üzerinde falan olması gereken bir deprem. Eğer bu kadar büyük bir deprem olsaydı 8 gibi 8,5 gibi o zaman etkilediği düşünülebilirdi. Ama 6,5'un 7,5 kilometre 750 kilometre ötede bir yeri tetiklemesi, etkilemesi söz konusu değil. Lefkada adası gene tektonik açıdan son derece aktif bir kuşağın üzerinde yer alıyor. Bu kuşak Kefalonya fayı adıyla biliniyor. Adriyatik ve İonyan, işte Adriyatik'in güney tarafı İonya denizi diye biliniyor. İonya denizi içerisinde bulunan doğrultu atımlı bir fay. Bu fayın bir ucu, daha doğrusu bu faya bağlanan bir diğer önemli tektonik hat, güneye doğru Yunanistan'ın Peloponnes Yarımadası'nı tümüyle sınırlıyor ve güneye inip Girit'in önünden geçiyor. Girit'in önünden geçtikten sonra Rodos'tan bir kolu Fethiye Burdur'a uzanıyor bizim Batı Anadolu'da. Bir kolu Antalya önlerinden geçerek Kıbrıs'ın güneyine ve oradan Hatay Samandağ'a ve oradan Ölüdeniz fayına bağlanıyor. Yani, çok büyük bir tektonik hat. Şu anda siz oralardasınız galiba. Bir kuzey şeyinde kolundasınız öyle mi? Burdur deyince. Ben biraz uzaktayım. Biraz uzakta. Yani Sparta tarafındayım. yani çok büyük bir tektonik hattın üzerinde bir doğrultu atımlı fay. Bu fay üzerinde geçmişte 7'nin altında çok sayıda deprem olmuş. Yani deprem odaklarını koyarsanız ada görülmüyor. Yani her deprem için bir nokta koyarsanız evet, adayı görmek mümkün olmuyor. O kadar sık deprem üreten bir bölge. Çünkü oradaki yağma hızları 3,5 santimetrelere, 3,7'lere falan çıkıyor ki hız demek çok sık deprem üretimi anlamına gelen levhaların birbirine göre hareketini söylüyor bize. Dolayısıyla orada da işte bu 6,5 olduktan sonra da çok sayıda deprem oldu. Hala da oluyor işte 5,5'a kadar yanılmıyorsam astçıları çıktı. Dün çok akşam takip edemedim ama bugün de telefon çoğu yerde çekmiyor, bakma şansım olmadı. 5,5 işte 4,8 gibi zaman zaman depremlerin olduğunu biliyorum. Bu zaman içerisinde burası da ama belki 10 günde, belki 2 haftada, belki 1 ayda zamanla sönümlenip kısmen sakin bir hayat yaşamaya başlayacak. Evet hocam, çok çok teşekkürler. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. İyi günler. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Hemen şimdi Cemal Gökçe'ye bağlanacağız. İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle özellikle yapı denetimleri konusunda önemli bir toplantı gerçekleştirdiler Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Bu toplantıya ilişkin bilgileri kendisinden alacağız. Ve ondan sonra da programımızın ikinci bölümünde avukat Filiz Saraç'la görüşeceğiz. Evet. Neden görüşeceğimizi de sen anlatırsan dinleyicilerimize bir ön hazırlık yapmış şöyle olur. Belki dikkatli dinleyicilerimiz bugün basında görmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı yayınlandı. Bu karara göre 1999 depremlerinde yakınları vefat eden bazı afetzedelerin bu kayıpları karşısında mahkemelerde sürdürdükleri mücadeleyi Türkiye'de mağduriyetlerini karşılamadığı ve bunun nedeniyle de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdukları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu şeyi bu başvuruyu olumlu görüp gerçekten yargılama sürecinin yeterli olmadığı ve başarısız olduğu yönünde bir karar aldı ve Türkiye'yi bir ceza verdi. Detaylarını göreceğiz. Evet. Filiz Hanım'la konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda Cemal Gökçe var. Cemal Gökçe, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum Sayın Ertuğrul. Sağolunuz, çok teşekkürler. Hafta sonu bir toplantınız vardı. Bizim evet. de çok yakından ilgili olduğumuz, sizin de sürekli peşinde koştuğunuz ama evet. Bir türlü sonuca ulaşamadık herhalde. Yapı evet, denetimleri pardon. Konusu. Bir kısa bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii bu yapı denetimle ilgili bir konuydu. Malum ülke topraklarının önemlice bir kısmı deprem tehlikesi altında bulunuyor. Yaşadıklarımız da bizlere içerisinde oturmuş olduğumuz, içerisinde okumuş olduğumuz, işte sağlığımızla ilgili sık sık başvurduğumuz, hastaların yattığı, doktorların çalıştığı hastanelerimizin de yani açıkçası ülkemizde bulunan yapılarımızın büyük bir kısmının işte deprem tehlikesi altında bulunan ülkemizde bu yapı stokumuzun da riskli oldukları biliniyor. Biliniyor ama bu risklerin giderilmesi bugünkü teknik ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde mümkün. Yer zemin koşullarının belirlenmesinden zemin koşullarına uygun temel üst yapı ilişkisinin kurulmasından ve yapı projelerinin yapılarak denetlenmesinden ve ortaya çıkarılan doğru projelerin yani bilimsel olarak mühendislik kurallarına, deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılmış olan yapı projelerinin yani denetimli projelerin sadece yapan tarafından değil bazı denetim uzmanları tarafından da yapandan daha bilgili olan meslek insanları tarafından da gözden geçirilmesi gerekir. Dolayısıyla proje denetimi sadece proje denetimiyle kalmayıp bu denetlenen projelerin yerine doğru olarak uygulanması, bu yapıların yerine uygulanması sırasında standartlara uygun malzemelerin seçilmesi, kaliteli bir işçiliğin yapılması, var olan projelere uyulması çerçevesinde bir denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekir. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak dedik ki üstelik 1999 yılında yaşamış olduğumuz 17 Ağustos depreminden sonra 12 Kasım'da da Düzce depremini yaşamıştık. İşte Düzce depreminin yıl dönümüne gelen 14 Kasım günü yapı denetimiyle ilgili gerçekten son derece zayıf olan, problemli olan, deprem tehlikesi altında bulunan ve var olan yapılarımızın da büyük bir kısmının risk taşıdığı ülkemizde gerek yeni üretilecek olan yapılarımızın gerekse var olan yapılarımızın güçlendirmeleri evrelerinde ciddi bir denetime tabi tutulmaları gerekir. Ama ne yazık ki yaşadıklarımızdan yeterince ders almadığımız görüyoruz. Görüp yaşadığımız için de bir meslek odası olarak, meslek odasının yöneticileri olarak yapı denetim konusunu masaya yatırmak istedik. Gerçekten de iyi olduğu, işte yapı denetimi nedir, ne olması gerekir konusunu tartıştık. Bu süreç içerisinde yapılarımızda çalışan insanların sağlıkları da önemli, güvenlikleri de önemli. İşçi sağlığı, iş güvenliği konusunu masaya yatırdık. Sadece İnşaat Mühendisleri Odası olarak bizim sunmamız, meslek insanlarıyla konuyu tartışmamız yeterli değil. aynı zamanda dünyada bu işler nasıl yapılıyor, müşavirlik sistemi nedir, müşavirlik sistemiyle yapı denetim sistemini birbirinden ayıran standartlar ve ölçüler nedir, bu konuyu masaya yatırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nü de çağırdık. Genel Müdür Yardımcısı'nı da çağırdık. Genel Müdür bir konuşma yaptı. Genel Müdür Yardımcısı da işte bugüne kadar 1999'da çıkarılmış olan, daha doğrusu 2000 yılında çıkarılmış olan 595 sayılı bir yapı denetim kararnamesi vardı. Daha sonra onun yerine 2001 yılında 4708 sayılı yapı denetim yasası kondu. Neler oldu Türkiye'mizde? Bakanlık gözüyle, yani uygulamanın en tepesinde bulunan insanlar olarak bu konuyu masaya yatırmak istedik. Dolayısıyla gerek kamu yetkilileri, en üst düzeyde bulunan kamu yetkilileri, gerekse işte bağımsız, özgür bir kurum olan, uzman bir kurum olan İnşaat Mühendisleri Odası ve yine konusunu sağlıklı bir çerçevede çalışan ve uluslararası ölçekte bilgiye sahip meslek insanlarımızla yapı denetim konusunu, işçi sağlığı, iş güvenliği konusunu, şantiyelerde nasıl davranılması gerektiği konusunu, bugünkü yapı denetim kuruluşlarının gerçekten görevlerini yeterli ölçüde yapıyorlar mı, yapmama nedenlerinin neler olduğunu masaya yatırdık, tartıştık. Açıkça kalın harflerle altını çizmem gerekir ki durumun hiç de iç acısı olmadığını hep birlikte ortaya koyduk. Bakanlıkta aynı konu görüşte mi? Tabii onlar uygulama içerisinde olması birazcık da Türkiye'nin son dönemlerde oturmuş olduğu nokta itibariyle işte siyaseten farklı bir noktaya oturmuş olmaları nedeniyle çok açık ifade etmiyorlar. Ama genel çerçevede yapı denetim konusunun problemli olduğunu, hatta ve hatta bir takım yapı denetim kuruluşlarının denetlemeleri gereken yerlerin yerini bile, binaların, yapıların yerlerini bile bilmediklerini, işlerini yeterli ölçüde teknik kurallara uygun bir çerçevede yapmadıklarını bakanlık yetkilileri de ifade ettiler maalesef. Peki Sayın Gökçe, bu toplantı sonucunda yani bir önlem paketi önerisi çıktı mı? Ne yapılması gerektiği toparlıyoruz, konusunda? Toparlıyoruz. Onu gerek meslektaşlarımızla paylaşacağız. Gerekse sizin gibi basın ve iletişim kanallarıyla paylaşacağız. Gerekse bakanlığın en üst düzeyine ve siyaset kurumunda bulunan ilgililer ve yetkililerle çıkaracağımız sonuçları paylaşacağız. Üzerinde çalışıyoruz. Birkaç güne kadar sonuç ve değerlendirme safhasını tahmin ediyorum sizlere de iletmiş olacağız. Evet, herhalde bütün gün boyunca devam etti bu etkinlik. Evet. Çünkü birden fazla gördüğümüz kadarıyla konu ele alındı. Zaten siz de özetlediniz. Bütün bunlardan hareketle bu toparladığınız, toparlayacak olduğunuz öneriler metni bakanlık, hükümet bunlara da ulaştırılacak mı? Bu konudaki şeyiniz nedir? Ulaştırılacak. Tartıştığımız konulardan birisi de şu idi. Bakanlık, yani Yapı İşleri Genel Müdürlüğü direkt yapı denetimden sorumlu olan ve mekanizmayı yöneten ve yönlendiren bir kuruluş olarak yapı denetim kuruluş belgesini ve yapı denetim sürecinde çalışan meslek insanlara yapı denetim belgesini de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü veriyor. Dolayısıyla ortaya çıkan problemler, işte gerek yapı denetim kuruluşlarının bütünlüklü olarak görevlerini yapmamaları, gerekse yapı denetim kuruluşlarında çalışan meslek insanlarının kusurlarını kendince cezalandırıyor. İşte daha önce yapı denetim kuruluşunu kapatıyordu. İşte yapı denetim sürecinde bulunan meslek insanlarına işte belli bir süre işten uzaklaştırıyordu. Fakat yapılmış olan bir yasa değişikliği çerçevesinde artık para olarak cezalandırıyor. Bununla da kalmayıp ilgili meslek insanlarını bizim odamıza gönderiyorlar. Bu yeni değil. Yapı denetim yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana biz de inanın üzülerek ifade edeyim ki tonlarca gelen dosyayı meslektaşlarımız inceliyorlar. Bizim onur kurulumuz inceliyorlar. Dolayısıyla yapı denetim kuruluşlarının ve yapı denetim sürecinde bulunan meslek insanlarının bulunmuş oldukları bir toplantıda acaba neler yapılıyor, neler yapılmıyor noktasında da bizim onur kurulu, yani İnşaat Mühendisleri Odası onur kurulu başkanımız da işte kendilerine gelen dosyada karşılaşmış oldukları durumu katılımcılarla paylaştı. Ne yazık ki biraz önce ifade etmiş olduğum yapı denetim sürecinde bulunan gerek yapı denetim kuruluşlarının, gerekse yapı denetim kuruluşlarında çalışan yapı denetim elemanlarının, yardımcı kontrol elemanlarının işlerini yeterli ölçüde yapmadıklarını, yerini bile bilmediklerini veyahut denetlemiş oldukları yapıların projelerine uygun olarak yapılmadıklarını, farklı yapıların ortaya çıkmış olduğunu veyahut denetim sürecine yeterli ölçüde önem vermeyip denetlemeleri gereken yerlere gitmediklerini, bu çerçevede de çok fazla şikayetlerin olduğunu bize gelen belgelerden, yani onur kurulumuza gelen belgelerden ve bilgilerden anlıyoruz. Onur kurulu başkanımız da gerek yapı denetim kuruluşlarına, gerekse yapı denetim kuruluşlarında çalışan meslek insanlarına ve yardımcı kontrol elemanlarına bu konuyu aktarmış oldular. Dolayısıyla bütünlüklü bir çalışmaydı. Bir günü kapsayan bir çalışmaydı. Biz yapı denetim konusunu önemsiyoruz. Güvenli bir yapının ortaya çıkarılmasının en temel koşullarından birisidir. Şu konunun da altını çizmiş olayım ki biz ne yazık ki bir takım şeyleri el yordamıyla yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Bilirsiniz ta milattan önce 4000 yılından başlayan Hammurabi kanunları var. Yani her kimse yapmış olduğu köprüyü veyahut yapıyı yeterli ölçüde güvenli yapmıyorsa o köprünün veyahut yapının yıkılması durumunda ortaya çıkan zarar o zaman o köprüyü yapan insanlara ödettirilmiştir. Yani bu canı pahasına da olsa o bedel ödettirilmiştir. Oysa modern çerçevede bir yapı denetim sürecinin ortaya çıkmış olması da 1800'lü yıllarda Fransa'da başlamış. Bizim ülkemizde de 1920 yılında betonarme yapı sistemi ile ilgili sağlıklı günün koşulları içerisinde bir yönetmelik ortaya konmuş. 1944'lü yıllarda da bir deprem yönetmeliği ortaya konmuş olmasına rağmen işte 39 yılında bir deprem yaşamışız. Yaklaşık 33 bin insanımızı toprağa gömmüşüz. Yani yapı güvenliği açısından, yapılarımızın riskli oluşları açısından işte iç açıcı bir noktada olmadığımız, yaşamış olduğumuz 99 depremleriyle ve 2011 yılında yaşamış olduğumuz Van depremleriyle ortaya çıkmış olmasına rağmen çağdaş ülkelerin ortaya çıkarmış olduğu yapı denetim mekanizmasını halen görüp kendi ülkemizde uygulamıyoruz. Yeni şeyler icat etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada da yeterli ölçüde başarılı olma şansımız yok, olamaz da bu anlayışla. Çünkü inşaat sektörü genel çerçevede siyaseti finanse eden bir kurum. Eğer rant ilişkisi, ticari kaygı, teknik kaygının önünde tutulduğu sürece denetleme mekanizması içerisinde bulunan meslek insanlarıyla meslek odaları arasındaki ilişki koparıldığı sürece, ki zaten son derece meslek odalarının yetkileri sınırlıydı, 2007 yılı sonrası bu yetki gerek yasal çerçevede gerekse yönetmelikler çerçevesinde daha da azaltıldığı, zorunlu olması gereken, bütün dünyada böyle, meslek insanlarının diploma almış olmaları yeterli değil, yani mühendis olmaları veya mimar olmaları yeterli değil. Eğer yapı denetim sürecinde çalışacaklarsa, mühendislik, mimarlık yapacaklarsa mutlaka ve mutlaka kendi meslek odalarının açmış oldukları meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmaları zorunludur. Bir başka konu da denetim sürecinde bulunan meslek insanlarına denetim belgelerini meslek odaları verirler. Amerika'da böyledir, Almanya'da böyledir, gelişmiş olan çağdaş ülkelerde böyledir. Ama ne yazık ki bizde dosya memurluğu yapmış olan belediyede, hayatında proje yapmamış olan bir adına meslek insanı demek bile zor. Yani diplomalı mühendis veyahut mimar almış olduğu belediyeden almış olduğu belgeyi bakanlığa sunuyor. Bakanlık da onu yapı denetçisi belgesi olarak görevlendiriyor. Dolayısıyla mesleki bilgiye, etik anlayışa, doğru bir ahlaka dayalı olmayan yapı denetim süreci de bir takım formaliteleri tamamlamak çerçevesinde yürüyor. İşte mekanizma böyle işleyince de ne yazık ki deprem tehlikesi içerisinde bulunan ülkemizde var olan yapı stokumuzun önemli bir kısmının deprem riski taşımış olmasına rağmen yakın bir gelecekte de İstanbul başta olmak üzere 6,5 ve üzeri büyüklükte, hatta 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşayacağımızı bilmemize rağmen yapı denetim mekanizmasının işin formalitesini tamamlayacak ölçüde yapılması ve bakanlığın da vaziyeti idare etmesi, siyaset kurumunun sadece ve sadece meslek odalarını devre dışı bırakmakla uğraşmış olması, yerel yönetimlerin konuya sadece ruhsat ölçeğinde bakmış olmalarıyla da birleşince ne yazık ki yapmış olduğumuz yapılar, yapı üretim sürecinde ortaya çıkan yapıların çok da iç açıcı olmadıklarının altını gerek bizim şimdiye kadarki gözlemlerimizden, gerekse cumartesi ayın 14'ünde yapmış olduğumuz forum ve panelden çıkan önemli sonuçlar olarak size aktarabilirim Sayın Erkin. Çok çok teşekkürler Cemal Gökçe. Bilgilendik. Hafta sonunda gerçekleştirdiğiniz yapı denetimi forumu ve paneli ile ilgili olarak. Size kolay gelsin. Dileriz ki yapı denetimi kanunu tekrar ele alınsın ve bir an evvel gözden geçirilmelidir. Evet. Bu gözden geçirilme konusu yani yasak savmak çerçevesinde değil de insanı odak noktasına alan, can ve mal güvenliğini sağlayacak meslek insanlarının birer formalite olarak değil de gerçekten can ve mal güvenliğini sağlayacak ölçüde sadece diploma almış olmalarıyla sınırlı kalmadan onların geleceğe dönük sertifikalandırılmaları, meslekçi eğitim seminerlerinin ve kurslarının mutlaka ve mutlaka zorunlu olması. Çünkü bizim mesleğimizle ilgili bilgiler çok çabuk gündeme geliyor, çok çabuk eskiyor. Sadece almış olduğumuz diplomalar gerçekten iyi bir eğitim sürecinden geçerek o diplomayı almış olsak bile, ki öyle değil. Bugün inşaat mühendisliği diploması veren birçok üniversitemizde laboratuvar yok. Birçok üniversitemizde öğretim kadroları yeterli değil. Dolayısıyla diplomalı insanlar ortaya çıkarıyoruz. Bu diplomalı insanları meslek odaları tarafından veya piyasa şartları içerisinde yeterli çerçevede denetleyen bir mekanizma olmadığı için de haksız rekabet koşulları meslek insanlarını veyahut yapı denetim kuruluşlarını birbirlerine düşürüyor. Bu düşürmeden de ortaya çıkan yapı mutlaka hastalıklı yapı oluyor. Umarım ki ilgililer, siyaset kurumu, bakanlık yetkilileri ve başta da tüketiciler, çünkü kullanıcı ve tüketicilerin çok önemli tabii. Evet. Bunların bir işbirliği gerekli. Sadece içerisinde oturacakları yapılarının albenileriyle değil, çocuklarını ve kendilerini koruyacak olan, can ve mal güvenliğini sağlayacak mühendislik standartlarına, mühendislik bilgilerine ve teknolojilerine uygun yapıları talep etmelidirler. Ve bu yapıların içerisinde oturmaları ancak yaşayacağımız depremlerde onları koruyacağını bilmek, bilincine ulaşmalıdırlar. Dolayısıyla etik konusunu da bu çerçevede işledik. Bilgi, bilinç ve farkına varma konusunu da cumartesi günkü forum ve panelimizde gündeme getirdik. Yani kapsamlı bir çalışmaydı. Umarım çıkan sonuçlardan meslektaşlarımız, yapı denetim kuruluşları, bakanlık ve siyaset kurumu, gerek hükümet eden, gerekse muhalefette bulunan siyasi partiler yararlanırlar diye de temennide bulunmak istiyorum. Evet. Çok çok teşekkürler. Kolay Cemal Gökçe. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Evet. Şimdi de Cemal Gökçe ile görüştük. Hafta sonunda cumartesi günü düzenlenen yapı denetimi, panel ve formuyla ilgili bilgileri aldık. Şimdi müzik parçamızı dinliyoruz. Hemen arkasından avukat Filiz Saraç'a bağlanacağız. Spend the night away from home. And his mother held his photograph up in the New York Times. You see, the killing has intensified along the road to peace. He was a tall, thin boy with a wispy mustache, disguised Orthodox Jew, on a crowded bus in Jerusalem. Some had survived World War II. Then the thunderous explosion blew out windows 200 yards away, with more retribution than 17 dead along the road to peace. Now a King George L and Jaffa Road passengers boarded bus 14A in the aisle next to the driver. Abdel Mahdi Chamney. And Israel sent four choppers in, flames engulfed his white opal, and it killed his wife and his three-year-old child, leaving only blackened skeletons. They found his toddler's bottle and a pair of small shoes, and they waved them in front of the cameras. But Israel says they did not know that his wife and child were in the car. There are roadblocks everywhere, and only suffering on TV. Neither side will ever give up their smallest right. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Şimdi avukat Filiz Saraç ile görüşeceğiz. Herhalde Filiz Hanım hattımızda. Filiz Hanım merhabalar. Merhabalar, nasılsınız Güral Bey? Efendim, sayenizde çok iyiyiz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aldığınız sonuç son derece başarılı. Kutluyoruz. Ve AİHM'de Türkiye 17 Ağustos depreminden ötürü mahkum oldu. Tabii bunu iç hukukta çözmeyi hepimiz tercih ederdik ama Avrupa'ya kadar taşınmak zorunda kaldınız. Bize bu davayla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Dava nasıl başladı, nasıl açıldı ve nasıl bu sonuca ulaştınız? Bu imkanı tanıdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim, biz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde girişimde bulunurken yine memleketimiz için örnek olsun ve bir daha depremdeki acılar yaşanmasın diye bir emsal oluşturabilmek umuduyla başvurmuştuk. O nedenle iç hukukta yapamadığımız şeyleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin genel kuralları içerisinde bizim ülkemizi de bağlayan gündeme getirdiğimiz zaman gelecekteki acıların önüne bir nebze geçebilir miyiz umuduyla gittik. Şöyle olmuştu tabii, hepimizin bildiği gibi herkesin büyük acısı olan 17 Ağustos 99 tarihinde. Bu tarihten sonra Yalova'da, Çınarcık'ta bu bizim nezdimizde görülen dava, Çınarcık'taki 198 ölümün olduğu ve bir dosyada toplu halde de tespit edebildiğim kadarıyla en fazla ölümlü dava dosyasının bulunduğu bir davaydı. Ve gittiğimiz zaman farklı olarak şunu yapmaya çalıştım. Hemen ileride bu kargaşa içerisinde savcılık aşamasında yapılacak olan tespitlerde bir takım eksiklikler olabileceği ve ileride itiraz olabileceğini düşündüğüm için ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesi'nden, yani bir mahkeme nezdinde doğrudan tespit ve bütün parçaların alınması yönünde tespit talep ettim. Nitekim tahmin ettiğim üzere dava aşamasında diğer tespitler itiraza uğrasa da bu bizim yaptırdığımız tespit ve inşaat laboratuvarındaki İTÜ'nün incelemeler nihayetinde alınan rapora da atıfta bulunduğunu görüyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Çok teknik ayrıntıya girmeden şunu diyeceğim. Öncelikle biz baştan beri burada bir bina var ve bu binalar çöküyor ve yaşamlar sona eriyorsa bir tek ya da iki kişinin sorumluluğu değil, sorumlular zincirinin bulunduğu kanısındaydık. Ve her halkanın da kendini sorgulaması gerektiğini düşünüyorduk. Hep böyle başladık ve hep böyle gittik. Benim en büyük şansım da bu konuda gerçekten idealistçe işin başından beri her türlü manevi desteğini esirgememiş bulunan müvekkilimdi. Betül Akan'dı. Çünkü başından sonuna kararlı şekilde biz bu noktada annesini kaybetmişti kendisi ve annesi yaşadığı acıyı başkalarının yaşamasını bir daha istemiyordu. Ve kararlılıkla bu dosyayı takip etti. Aynı şekilde burada Salim Çakır, Şehzaban Ergüden, onları da adlarını anmadan geçemeyeceğim ve meslektaşım Avukat Tazabi'yi bir ekiptik hepimiz. Ve Konya'ya 5 sene boyunca gittik. Neden Konya, onu da söyleyeyim. Deprem oldu. Deprem olduktan sonra Yalova'da görülmesi gerekiyordu bu davanın. Ama ilk duruşmasına gittiğim zaman dediler ki bugün duruşmanız yok. Çünkü dosya Konya'ya gönderildi. Bir kere tüm dosyalardan ayırt eden özelliği buydu. Konya 10 saatlik bir yoldu oraya. Ve tabii hakimi dediğimiz kendi hakiminden uzakta görüldü. Bu neyi getirdi? Bir kere delillerin toplanması zorlaştı. En önemlisi de davayı takip etmek isteyen mağdur ve yakınlarının gelip gitmesi neredeyse imkansızlaştı. O nedenle bir çok az sayıda ama kararlı şekilde devam eden depremzede arkadaşlarımız ve iki avukat olarak biz bu davaya Konya'da sonuna kadar devam ettirdik. Bu arada da bir şey vardır, anlatırlar. Bir tavşan ve çiftçiyle ilgili. Sürekli olarak havuç istemeye çiftçinin yanına gidermiş. Evet. Havuç yok dedikçe sürekli olarak tekrar istermiş. Benim de kişisel olarak durumum İçişleri Bakanlığı nezdinde kamu görevlilerinin soruşturulmasını isteme. Sürekli olarak bir havuç talebiyle gidiyordunuz. Dişlerinizi döküyorlar, havuç suyu istemeye devam ediyorsunuz. Yani defalarca, onlarca başvurumuz oldu. Aslında ilkinde soruşturmaya izin çıktı. Soruşturmaya izin kararı, soruşturma yetersizliği Danıştay kaldırdı. Ülkemizdeki bir kere bugün adı deprem olur, yarın sel olur, ya öbürsü gün tabii afet başka bir şey olur. Ama kamu görevlilerinin sorgulanmasındaki sistemdeki en büyük hatanın bizleri, yani asıl mağdurları üçüncü kişi gibi görüyor ve hiçbir dosyaya ya da hiçbir yerine sürecin dahil etmek istemeyen bir öteleme içinde olmasıydı. Yani bu halen de böyle pek çok konuda devam ediyor ve ben bunun sorgulatılması gerektiğini düşünüyordum. Kamu görevlilerinin neden yargılanmadığı konusu üzerine de çokça gittim. Çünkü bilirkişi raporlarında müteahhit kadar onlar da eşit derecede kusurlu çıkmışlardı. Bugün sorgulanmazsalar yarın diyecekler ki nasılsa bir şey olmaz. Üstelik Çınarcık'la ilgili Bilmiyorum zamanım var mı, çok var efendim ama, tabii ki. Evet, Çınarcık'la ilgili delillerimizi halen usul kurallarımızdaki avukatlara verilen yetkilerin azlığı nedeniyle delil toplamadaki bizzat bayağı uğraş sarf ederek, burası eskiden planda neydi ne değildi, Ankara'ya gittim araştırdım bakanlıklarda, Yalova'ya gittim, Çınarcık'a gittim ve gördüm ki aslında burası zeytinlik ve bu planların normalde buralara inşaat izni bu kadar katkı verilmemesi gerekiyor. Bir imar planlaması yapılıyorsa da belediye meclisinin tamamen uyması gerekiyor, sorması gerekiyor İller Bankası plan notlarının ne durumda olduğunu. Ama bu bizim yaşadığımız örnekteki sitede mesela afet bölgesi olduğu zaten biliniyor buranın. Daha önce ilan edilmiş. Evet. Buna göre projeler zaten var. Yani alta doğru iki tane bodrum katı olması gerekiyor ama 10 santim temeli vardı binanın. Üst katta bir tane kaçak kat vardı. Belediye meclisinde bu tartışılmış, o tutanakları da izah ettim çarpıcı olması açısından. Mecliste tartışılırken buradan diyor bir kamyon geçti, burası sarsılıyor diyor, siz nasıl verirsiniz diyor meclis üyelerinden biri buraya kat. Bu derece bilinen, bile bile yapılan bir şey. Yerel gazeteleri taramıştım ve yerel gazetelerde depreme yakın günlerde sarsıldık uyuduk başlıklarıyla sürekli bu konuda uyarıcı ana başlık haberler, manşet haberler yapıldığını gördük. Yani burada biraz herhalde kadercilik yanımız ağır basmış gibi gözüküyor. Nasılsa bir şey olmaz düşüncesiyle de bu şekilde yapılaşmaya izin verilmiş gibi. Hukukçu olarak da yaşadığım en büyük sıkıntının yerleşmiş iştihat ya da bu konu üzerine yapılan çalışmalar bulamadım ve bu sefer bunu benim yapmam gerektiğini düşündüm. Nitekim Kocaeli, Yalova, bütün adliyelerde depremle ilgili en önemli dosyaları, en fazla ölümlerin olduğu dosyaları teker teker inceledim. Ve acaba savunmamıza yardımcı olabilecek bilmediğimiz bir şeye rast vermeyeyim diye. Arkasından zaten bunu ben test konusu yaptım. Ve ceza hukukunda bina çökmeleri adlı bir eserim de bir kitap da İstanbul Barosu tarafından yayınlandı. Arkasından da deprem hukuku diye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin izinde bu tür olayları irdeleyen kısmın da yer aldığı bir ortak yazarlı bir kitabım yayınlandı. Yani bu konuyu artık birisi yapacaksa o kişi zaten baştan beri AKUT nasıl ki o gün can kayıplarını azaltıp kurtarıcı faaliyetlerde bulunduysa hukukçu olarak da memleketimize olan bir vazifemizi gibi görerek yer depremzede arkadaşlarımız da böyle görüyorlardı. Bir görev olarak hep gördük ve böyle de yaptık. Bu dava Konya'da ortalama 6 sene sürdü. Konya Meram Ekspresi'nde 6 yılımız geçti. Gittik geldik ve dava sonucunda evet kamu görevlilerini yargı önüne çıkaramadık. İçişleri Bakanlığı reddetmiş değil mi efendim? Şöyle oldu efendim. Aslında önce bir inceleme yapılmış. Soruşturmaya izin verilmiş. Ama soruşturmaya izin kararına itiraz hakkı olan kamu görevlileri var. Evet. Bunlar itiraz etmişler. Danıştay 2. Dairesi yetkili itirazları kaldırmada itirazlarını kaldırmış. Bu dosyalara müdahale etmek istediğimde de dilekçe verdiğinde seni alakadar etmez anlamında yanıt alıyorsunuz. Yani vatandaş kendisi mağduru da olsa kamu görevlileriyle ilgili soruşturma halkasının hiçbir yerinde olamıyor. Birinci eksiklik Türkiye'de budur. Evet. İkincisi aslında baktığımızda da Danıştay'ın kararı iç soruşturmanın içeriğinde soruşturma eksik. O nedenle kaldırılmış. İskan ruhsatı bu yerlerin olmadığında soruşturmaya izin yoktur. Oturmasalar da anlamında bir karar. İkinci aşamada tekrar yeni deliller ortaya çıkmıştı. Bilirkişi raporları geldi. Ben tekrar başvuruda bulundum ve bunun daha geniş kapsamlı bir müfettiş heyetinin tarafından incelenmesi gerektiğini söyledim. Yapılan incelemede bu sefer de eskiden zaten karar verildi deyip kabul edilmedi. Yalova İnsan Hakları Kurumu'na götürdüm. Bu kadar evrağa rağmen sizin görüşünüz nedir diye. Buna da dayanmış. İl İnsan Hakları Kurumu'nun görüşlerine de dayanmış kararında İnsan Hakları Mahkemesi. Bir kısım hukuka aykırılıklar olduğunu, yaşam hakkının ihlaline söz konusu olduğunu, bunların tespitlerini yapmıştı. Ve bu şekliyle yani hem teorik hem de bina çökmeleriyle ilgili Türkiye'deki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bütün çalışmaları kendimce toparladıktan sonra iki tane karara rastladım dünyada. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde afetlerle ilgili önemli. Bir tanesi Ekimbaşı Çöplüğü davasıydı, Ümraniye'de yaşadığımız. Evet. Nitekim biz aslında o dersi bir kere daha almışız. Orada demiş ki iman hattı yasalarını bu ülke neden çıkarıyor sürekli? Bakın sorgulamış bizi, demiş ki halkı teşvik ediyorsunuz kaçak inşaata, ondan sonra diyor çöpün kıyısındaki yerlere ev yapılıyor diyor. Evet. Kamu görevlilerini sorgulamaya geldiğiniz zaman da sorgulamak istemiyorsunuz. Sorguladığınız zaman da çok az geçiştirme görevi, ihmal görevi, kötüye kullanma deyip geçiştiriyorsunuz. Aslında bu madde kapsamında değil, direkt öldürme, yaralama kapsamında yargılanmaları gerekir diyor. Bunları o zaman söylemişler ama biz bunları görmemişiz. Tekrar Rusya'da yaşanmış bir Budayeva davası var. Sel olayı. Burada da devlet selin yaşandığı bir yerde orası için gerekli tedbirleri almayan ve kendi görevlilerini bu konuda sorgulatmayan Rusya'yı mahkum etmiş. Burada da ikinci bir örnek vardı. Ben şunu da söyleyelim. Üç dönem baro yöneticiliğim var. O baro yöneticiliğim dönemine genel sekreterlik dönemini ne Bingöl depremi tarihleri 2004 diye yanılmıyorsam denk geldi. 2003. Ve, o tarihte görevli olarak da Bingöl depremindeki incelemelerde de bulunduk. Orada da çok acı şekilde Kız Yurdu'nun işte kamu ihale yasasındaki işte daha ucuz olana verme, kaliteli yerine kalitesiz malzemeler kullanma, hep böyle geçiştirme yapılan, nasılsa bir şey olmaz anlayışı içerisinde yapılan şeyler sonucunda yaşanan can kayıplarını. Ve hepsi de kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen kararlar bunlar yani, tabii. Bu sorumlular zincirinde ve bugün adı Veli Göçer olur, yarın Veli Göçmez olur, her neyse. İsimler hiç önemli değil. Bu sistem bu tür insanları neden doğuruyor? Bu kişiler kimden nasıl cesaret alarak böyle inşaatlar yapıyorlar? Bunların kontrol mekanizmasında, silsilesinde kimler sorumlu? Bakanlıklar ne yapmadı? Nasıl buraları imara açtı? Belediye meclisleri buralara katları nasıl verdi? Kontrol aşamasında ruhsatlar nasıl verildi? Bu kadar kaçak yapılaşma varken neden yıkım kararları uygulanmadı? Demek ki bir kişiyle, iki kişiyle değil, her kim varsa bu potanın içerisinde sorumluluğunu bilsin ki, eksiğimizi Türkiye olarak bilelim ki biz bu acıları bir daha yaşamayalım. Bu tabii afet olabilir. Deprem. Ama binalar sağlam olsa biz bu tabii afetten etkilenmeyecektik. Evet. Ayrıca kurtarma çalışmaları dikkatimi çekmiştim. Müvekkilimin annesinin hala da bulunamadığı iş makineleri arası içinde cesedi kaybolmuştu. Evet. Bunun üzerine nüfusu öldü kaydı düşünmesi gerekiyor. Bununla ilgili kaymakamlıkların özel yetkileri var. Ben bu yetkilerinin varlığını orada anlatan o kadar çok zorlandım. Çünkü siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde, aynı şekilde teknik fakültelerde biz doğal afetler hukuku okutmuyoruz. Doğal afetleri öğretmiyoruz. Bunlar bir toplu, teknik, beraber çalışmayı gerektiren, bütün devlet organlarının da bu insanlar yetiştiklerinde ve bir yerlere geldiklerinde afet planları dediğimiz planlarını yapıp uygulamayı öğrenmiş olarak gelmeleri gerekiyor. O günlerde gördük ki her taraf karma karışıktı. Kim ne yapacağını bilmiyordu. Bu insanların cesedi bulunamadığı zaman nüfusa nasıl çarş düşüleceği bir davanın sürecinin başında bize zorluk olarak çıkmıştı. Düşünün, bu kadar biz görevlerimizden organizasyonsuz ve haberdar değiliz. Yasalarla bu işte tek başına maalesef çözülemiyor. Yine incelemelerim sırasında bir yönetmelik maddesine denk gelmiştim. Anlattığım her panelde soruyorum o maddeyi okuyarak. Bir sonraki diyor afetin, afet de diyor gece yarısı olabileceğini, bütün iletişim vasıtalarının kesilmiş olabileceğini, bu karineleri varsayarak hazırlık yapmalısınız diyor. Bu ne zaman sizce çıktı yönetmelik diyorum. Herkes 99 depreminden sonra diyor. Değil ama 1977'de çıkmış bu. Evet. Deprem gerçeğini ilk kez 99'da yaşamadık. Demek ki biz inanın burada Türkiye tazminatla mahkum olsun. Keşke olmuşsun. Arzumuz tazminat sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hak ihlalinin tespiti açısından verilir. Yaşam hakkımız haklarının insanların ihlal edildiğini. Etkin hukuk yolu diyorum. Deminden beri o yargı organları önüne çıkarılmamakla ilgili olan kısımda etkin hukuk yoluna başvurma haklarının ihlal edildiğini kültür taksanın ihlal edildiğini kesti mahkeme vermiş olduğu bu kararla. Aynı zamanda yeni dönemde de 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun herkesin kentsel dönüşüm dediği şey. Binayı yapıp yenisini yapmak zannediyoruz. Halbuki o kanunun içerisinde yarın Türkiye'yi bakınız Avukat Hanım söyledi dersiniz. Bundan çok daha fazla tazminatlara mahkum ettirecek son derece yanlış hükümler var. Anayasaların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üstüne kendini çıkaran bir kanundur. Sadece yaptık kanunu değildir. Aralarında sit alanlarına varıncaya kadar devletin buralara müdahale edip istediğini yapabilmesini öngören, kültürel miraslarımıza kadar uzanan sakıncalar oluşturan bir yapısı vardır. Bu gözle bu çıkan kararı değerlendirip bütün bu memleket için kendini sorumlu hisseden herkes bu yeni yasaları da bu yaşadığımız geçtiğimiz dünya depremin sağlıklı bina yapmak adına yapılanları, bu AVM'ler yapılıyor, toplanma alanları kalmadı İstanbul'da. Bütün bunların bir masaya yatırılıp bir can güvenliğimizin nasıl riskli olduğunu ve biz ne yapmalıyız adına bu kararın bir emsal oluşturmasını diliyorum. Keşke biz böyle davaları açmak zorunda kalmayalım. Keşke biz de memleketimiz aleyhine kararlar çıkmasın. Ama biz bu kararı çıkaralım ki bir daha biz bu yanlışları yapmayalım. Teşekkür ediyorum. Filiz Hanım, biz size çok teşekkür ederiz. Fakat anlattıklarınızdan anlıyoruz ki mutlaka sizinle tam bir program yapmamız lazım. Çünkü her biri ayrı başlık altında incelenebilecek bir sürü şey anlattınız. Bugün program saatimizi doldurduk ve biraz da aştık. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sizi arayacağız efendim. Tanıdığınız için. Sağ olunuz. İyi günler diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Bilmukabele. Hoşça kalın. Evet efendim, Altın Saatler programında son konuğumuz avukat Filiz Saraç idi. Kendisiyle ahim kararını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.